أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أصحاب الجنة مخی اللہ جل جلالہ کافران و مشرکان و دا داخرت عذابون بیان کلو تخویف و یر و تورک اس اللہ جل جلالہ بشارت ورگئی زیر ورگئی مسلمانان و دا او مسلمانان سوق دی اصحاب الجنه الله فرمای خاوندان د جنت نو د جنت خاوندان هغه مسلمانان دي خاوندان د جنت چې دی یوم الدین په د اورز د قیامت باندې خیر دی بډیر بهتر وی مستقرن په اعتبار د مستقل مکان سره نو مستقر اغا مکان تا ویلکی چی پائی که انسان مستقل طور کراره نیسی یا اکثر اوقاتو کی آگے که پاتکی کی نو آگے تا مستقر ویلکی نو دا جنتیانو چی که مستقر دے مستقل مکان دے نو اغا پا انتہائی دیر بہتر وی خیر آگے تا ویلکی چی دا آگے دا پاس بل بہتر نوی نو ډیر انتهایی بهتر به دا خواندان د جنت مستقرن په مستقل مقام کې واحسن او ډیر خسته به دا خواندان د جنت مقیلا په اعتبار د عارضی مکان یا په اعتبار د ځای د یا په اعتبار د زید آرام د غرمه مقیل اصل کې د کېلولې نه دی او مقیل لا غزه ته ویل کیږي چې پاره کې انسان د ګرمۍ آرام کوي خو جنت کې هوځو کې خوب نشته ندرته کې کېلوله مراد نه ده مقیل خو درته کې ذکر د مقیل له مراد دی نه د ګرمۍ د آرام ځای دی درز نیمه ته چې رات ورسی اغا ٹیم کې انسان آرام کوي نو اغا زیتنا مراد دی عارضی مقام غرمی والا دا آرام زیچ دی اللہ تعالیٰ فرمائی اغم دیر انتہائی حیثتا دی نو دیکھے دا عارضی آرام والا غرمی والا دا غرمی دا آرام زیچ دی اغا با انتہائی حیثتا کلی شوی بہترین نقش و نگار بدا آگی شوی نو انتہائی بہترین مکان میں آدھے کی مفسرین وائی یو بلی تا خبر تم اشارہ لکہ ابن جریر دا عبداللہ ابن مسعود سے روایت روڑے دی چی رز دا غرمی اغنیمی ترسی لابنی رسیدی دی ترده چی دا جهنم والا جهنم دباو رسی و غرمی ٹیم لب جنتیان جنت ترسیدی دی نو جنتیان چی اغا جنت تا او رسی نو دا غرمی ٹیم آرام ام دی چی دنیا کی ورسر خوب امی کلو لور دوی لگی او جنت کی با علت صرف آرام وی خوب و سرمی زکا او ده که دل او مرگ راتل تقریبا ده قریب قریب خبری دی چیل تا که مرگ نشته نو خوب هم نشته دی نو ده تبکیم اشاره ده چی نیم ارزر کیگی ده حساب کتاب نو جنتیان اغی بخپل جنت ترسیدلی او آرام بکی و یوم تشقق السماء بالغمام و یوم او په رز باندې تشقق السماء چوچی اسمان بالغمام فوریز سرا ونزل الملائکتو او نازل کرشی پرشتے تنزیل پا نازل اولو سرا پراکوز اولو سرا نو دا اللہ جل جلالہ پا دی آیتونو کی دا قیامت کی پیتم بیانی دا قیامت دا آخری ورزی داغی کی پیتم بیانی ان الله جل جلاله فرمای په غرض باندې چې اوچوي اسمان دوریاسو نو ګره یاد ساته یو د اسمان چودلې په وخت د قیامت کې د قیامت نه مخکې بلکې نفخه اولا سره په وخت د شپې لګي قیامت چې راشي نو اسمان به اوچوي اذا السماء انشقت نو یو هغه چودلې فکانت ورده کدهان خبران زیان درانی او دل تاکی آغا مراد ندی زکا آغا بشوی داد آغین رستو خبره ده دوبارش پیلی بموالی شوی خلق بم را پاسولی شوی آغا وقت پا ده پیسلی او پرشتی برا کوزیگی نو یو آغا چو دلی لنبنایش پیلی بیا 40 سال لیندازا بیا دویمش پیلی سر خلق پاسی نو بیا دوباره چی خبران زیان دالا دا اسمان دنیوی اسمان دا بتلی یو سوار لسم اسی پارا کی ترشیو یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات دا از مکبم بدلولشی هموارول بشی اسمانو نمو نو دل تکی دوباره دا اسمان اکیامت مراد نده بلکه چودلو نمراد دل تا کلاوی دل دی دا بارد درا کزیدو دا پرشتو اولا زیان دالا اغا کیامت والا چودل چی دی اغا لنبنش پیلی سر مخ کی ترشیوی دی بیا نور وخم ترشیوی دی دوبارش پیلی هم والی شوی دا اس خلق پاسی دلی دی او دوباره دغه نوې اسمان د پرشتو د کوزیدو لپاره خبره ده داله دا به کولاو کړی شي یوم تشقق السماء بچوی نه کولاو به کړی شي اسمان بالغمام بوریا سره او ورېندو نه مراد دلته دا ورېځنی د صاحبان په شکل کې د پرشتو د را کوزیدو لپاره پرشتي به هغه کې را کوزیږي ونزل الملائکه تو را کوز دا کوزی به کړی شي فرشتي تنزیل پر را کوزول سره بیا د پرشتو د راکوزیدو کیفیت وسی نو بعضو مفسرینو اغدا ویلی وی چې صفن صفا صف صف وی وجا ربک والملائکتو صفن صفا صف صف لفظ راغلی او صفونه صفونه د یو اسمان ولا پرشتي صف صف نو کې د راکوزی خبر نه دلا وخت په سلی د قیامت راځه د بل اسمان مزال له صف د بل اسمان مزال له صف ټول اسمان ول او بعضی مفسرینو هغه ویلي چې نه سب شکل کې ونی فرشتي براشي ټول طرفونو دا څومره کیناري دي د غیر چا په نظم کې کیناري دي نو یو فرشتي د اسمان برابر دي کړی شي او انسانانو جناتو نه بغیر چا په احاطه وي غیر چا په وشتي دا غرنګي بیا په دیم اسمان ولا راکو شي نو انسانانو جنات او داړوبه فرشتي دغینه بغیر اوچ بیا بدرم اسمان والا نو ذکرنګ انسانانو جنات د دویم اسمان او د دریم اسمان فرشتو نه بغیر چا پیر غیر اوچ لاسی و غیر با هغه د مخلوقاتو نه غیر چا پیر اولګ د دې وجه یو انسان اب بچی دی نشي سورۃ الرحمن کې ادا براش یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا زکه تاسو طاقت لرئ تاسو وزیدو اقطار د کنارو د اسمانونو د زمکو نه وزید او تاسو د دې طاقت لرلې هغه نشي نسو قوتې نشي هیڅ یو نقص مکه به همواره غیر چا پر کم طرف ته انسان دی وسپونه د ملائکو هغه به حاضر وي وته یو انسان هغه نشي نذر کیفیت الله جل جلاله بیانې ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکه تنزيل او راکوزي بکړي شي فرشتي احاطه بغیر چا پر کړي په مخلوقات باندې تنزيل او کوزول وسه ادا کیفیت زيب زيب باندې راغله لگا يوم ذکر اگر والملك على ارجائها راغله سورت حق کی ای سورت رحمان کی اماشر الجن نامی تولست او دا گرنگی سورت فجر کی وجاء ربک والملک صفن صف وجیء یوم اذن بجہنم جہنم بمراوڑی شی پرون غالبا جا بل استیر شیو جہنم بمراوڑی شی دلر اینا چی دا جہنم یان کوئی نی دا جہنم آغا آواز بدی باوڑی خبرن دا دالا جہنم بمرا کس کلی شی پرشتے بمرا شی آنو دا ټول به حاضر کړي چې انسانان او جنات په دې به حق او کړي ورپسې الله تعالی فرمایي چې په کوم ورځ اسمانونه کلاو کړي شي او پرشتي راشي نو الملک بادشاہت چي دي یوم اذن په دغه ورځ باندې الحق للرحمن دا ثابت دی حقیقت دی او دا حق دی للرحمن د پاره د مهربان ذات بادشاہت مداګه دنیا کې ظاهري نور بادشاہتونه چليږي فیصله کوي حقيقي بادشاہ دنیا کې الله تعالی دی ظاهري اختیارات ورکړي دي د قیامت پر ځ باندې صرف د الله جل جلاله بادشاہت بچلي نو بادشاہت یو مې دین په دغه ورځ باندې الحق او حقیقت ثابت دی للرحمن لپاره د مهربان ذات خاص نو پدې کې م الله جل جلاله الرحمن لفظ ذکر حالانکه رز د جزا ده و اشاره وکړه مخلوقات چې ګور الله جل جلاله ته متوجه شه الله مهربان ذات په دغه رز باندې و الله خپل رحم کوي الله بل صفت هم ذکر کولی شي صدا سویل الملك يوم اذن يوم اذن الحق للجبار للقهار فالله جل جلاله خپل رحمان صفت ذکر ته پدې کې ادا الله جل جلاله رحمانیت ته اشاره ده وکانا اليوما على الكافرين عسيرا وكان اليوم يوم او دا ورځ دا درز داس دا يوما على الكافرين عسيرا دا سخت ورځ دا تنگ ورځ دا په کافرانو باندې يوما عسيرا على الكافرين سخت ورځ دا په کافرانو نګرا پته ولګی دا الله کافران ذکر پاغې څنګه نو دا مومن لپاره یي مومن کامل لپاره هو انتهایی پره دی خبر هم ځان دلا او پاتې شو ګناګار مومن داګه د پرسنه ستنګیشتا بیا داګه د پرم پره دی خو کامل تنګی چې دا هغه بچا باندې ده په کافرانو لپاره داګه دی پره په دغه ورځ کې هیڅ پرایي هغه نشته او د قیامت درځ یو پره تذکر او دوګو دوالی 50 زره کاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا تپوز چې داګه ورکې سمه انتهایی ویارز ده د دې مقدار ورکې نبی علیہ السلام پرمحل ولذي نفسي بيدې قسم دې غزاد باندې چې زما سات چا په قدرت کې را جب په مؤمن باندې اسانول شي و انه لا يخفف على المؤمن مؤمن باندې بس په کول شي اسانول بشي تر دې پورې چې د فرض مزنا چې هغه په دنیا کې کې د دینه بم پاغه باندې اسانه کړی شي دومره لاندې وکړی شي او کومه وکړی شي په مؤمن باندې نو مؤمن لپاره به کې فراخی ده و یوم یعن ذو الظالم علی یده او چک ولګی ظالم انسان مشرک انسان علی یده په خپل لاس باندې یقول لی بوای یا لیتنی کاش کې چیزو اتخذت مانی سلی وی مار رسول دې پیغمبر سره سبیل لاره هدایت طرف ته دې برکه یو شان نزول له وره دا یو کافر تیر شوی علامه بغوین ذکر کړی دی تفسیر مزاری می ذکر کړی نور مفسرین ذکر کړی یو کافر عقبه ابن ابي معيط دې بچ سفر نه راغی نو دغه طریقې کارو چې د دعوت کو خلق به را بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام به راو بل او خوراک به راو به خروپی یو پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام راو بل د سفر نه راغله خوراک نږدې ک نبی علیہ السلام پر ملمان بیا کې لتامک حتا تشهد الله الہ الا الله وانی رسول الله زغستا خوراک نه خورم او په یو شرط خورم دا چې ته گواہی ورکې چې د الله سره شریک نشته او د الله پیغمبر یې نو به هر حال دی دا خبره نه په هغه چیرې زماده زینه عرب مل مزدوس خلق و دې لړشي او خوراګونو کې زماده د سحان نه پاسي نه د کلمو یو مسلمان شي د دې یو دوستو بعضو روایاتو کې د دوست نوم عبی ابن خلف راغلی چې هغه ته خبر ورکړل شو نو هغه ته عقبه سبا ته عقبه ته په دین شو خپل دین دی پره بت پرستی پره هغه ته وینه که سم دی ما خو خپل دین نه پره لیکن یو سړی راغی ملمر راغی او هغه انکار کو چې زما خوراک بنه کوي مگر دا چې دا کلمه و نو مال حیا را نه چې زما د کور اوځي او خوراکونه کې نو ما گواہی ورکړه ما دا خوراکو کلمه مې وې او هغه زما خوراکو کو خوراک یو خورو نو هغه وته وې دا که دوست وته وې او به ابن خلف وته وې زستانه تر دوستانه نو کوم زستانه نه راځي کی پرې خبره انتهایی خبره مگر دا که تل شي دا په مخ باندې دکانې وته کې نو بیا بزتا سره دوستانه کو نو دې ظالم اونځه کسي کارو د عقبہ ابن ابي معيط کافر لاړو د نبی له سلام په مخ باندې دکانې ته نبی له سلام دته وې پیغمبر له سلام دته فرمایل لال کا که خارج مې مکه تعالو تر څه کې بسب د مکه نه پرځ کم ځای کم تما ته ملو شي ستا سر به زبر تر باندې وچتو او دا عقبہ چې بیا د بدر پرز باندې صبرن قتل کړی شو او دا بل چې عبی ابن خلف نو د نبی له سلام قتل کړو پرز دو حد باندې نو علامه سیوطی در منصور کې دارنګ ذکر کړی نو بیا نبی علیہ السلام تا عبی ابن خلف نبی علیہ السلام قتل کړو هغه واقعه په ځای عمل کې تاسو بار بار وویل البته بعضو روایتو کې دا دي چې دا کافر چې کومه توکانی توکلې و د دوست امیه ابن خلف دا بل کافر بعضو کې عبی ابن خلف راغلي بعضو کې امیه ابن خلف راغلي نو دا کافر نبور اللہ جل جلالہ فرمائی دا مشرک عقبہ ابن ابی معیط ظالم انسان چرے دے بچے کونہ لگئی پخپل لاس باندے یقول لقیامت پر ازو دے بوائی یا لے تنی کاش چیزو اتخستو ما نسلے وے دا افسوس دلہ سا بچے کونہ لگئی پلا سنو اتخستو ما رسول سبیلا ما نسلے وے دے پیغمبر سر سبیل اللہ رہ رہے یا ویلتا حلاکت تے مالا را افسوس تے مالا را لے تنی کاش چیزو لم اتخذ ما نوی نیسلی پلانن پلان کیلر عبی ابن خلف او یا امیه ابن خلف ما نوی نیسلی پلان کیلر خلیلن دوست اغا سرم دوستی نوی کرے لقد اضلنی عنی ذکره زخو اغا گمراک لما عنی ذکره در ذکرنا نو در ذکرنا مرانو اغا حدایت تا دا اللہ کتاب دا پیغمبر تعلیمات تی کلمه شهادت تا لقد اضلنی عنی ذکره زی حکم راکلمه د کلمه شهادت نه د دین اسلام نه بعد از جاءنی رسل دین چې دنیا کې ما ته راغله وکانه شیطان او د بری خیرت کې مده وای وکانه شیطان او د شیطان لیل انسان د پر داغه انسان چې کوم سره دوستانه کوي چې خاص کر کافر د خذوله به امداد کوي انسان به امداد کوي انسان سره دوستانه نه کوي او ال وسره دوستانه کوي تر دې چې د کفر وکړي او د پیغمبر نه انکار وکړي بیا ور سره دوستانه کوي دا غي امداد کوي خو دغه ځای د انسان امداد نه کوي د انسان امداد نه کوي خذول ویل کیږي به امداد کوي نو شیطان هغه ته به امداد کوي تر دې چې ته کفر وکړې نو بیا استعمال کوي اخیری خبره یو څه دی کې وای دا آیتونه اگر چې نازل شوي دي د طبارات د عقبه ابن ابي معيط او د عبی ابن خلف کافر خود دوستانا آغا که ده هر کافر او ده پاسک او ده غلط سڑی ده ناغا صحیح نده ده ده وجه حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ده نیک انسان ملگرتیا او ده بد انسان ملگرتیا ده آغای مثال ده سره لگه یو سلی سره مشکتی یو سره بٹه والده خبره ده دالا یو آترو والده یو بٹه والده نو چکم مشکو والده آغا سره تکینه ناغا تتانا پیدا کی یا بدر کی یا بدی واخلی یا که اسم نینو کم سی کم اگا بوی بتا تا بہترین بوی بتا محسوس که او بل طرف تا بڑای والی دا گنده انسان دا فاسق او دا کافر دا فاجر دا گناهگار دا اگا دا دستانه مثال دا سی لکه بڑای والی سرکی نو کم سی کم که اسم نینو بدوی بر بانی لگی لگی بدر بانی لگی او کنینو دا انگاری منگاری بر آوالو زی اگا کپڑی بدل حسوس زی او بل حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا حدیث دا بخاری دی او حدیث دا ابو داود کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی لا تو صاحب الا مومن ملگرتیا کے مومن سرکا مومن نیکوکار انسان سره ولا یاکل طعامک الا تقی او کستا خوراک ته خوراک پچا باندې کې صدقه کې ندیندار خلک دستا خوراک زګی به عبادت کوي نو تا ته ثواب ملایي او بل یو حدیث اوره علامه بغویم ذکر کړی ادرانګي امام ابو داوود هم ذکر کړی امام ترمذی هم ذکر کړی پیغمبر علیہ السلام فرمای المرء علی دین خلیله فلینظر من یخالف سړی د خپل ملګری په دین باندې یو چرسی رابل چې سره ګرځي په چرسی خبره ځان ځل کړه یو باندې نو په جبلم بنس کوي او ګیو دیندار دی بل سره ګرځي نو عام تور داسې خبره ځان اکثر داسې وی چې ملګرتیا د یو دو انسان کله نه کړه هغه بل شانم کېږي او عام تور داسې نو المرء علی دین خلیله سړی د خپل ملګری په دین باندې انځور نبی علیہ السلام په کار دی چې انسانو پورې مې خالد چې دوستانه چا سره که خی انسان سره دوستانه ده نو دې ته پته ولګي چې زما خطر افتروالي او که بد سره ده نو دې دې سوچو چې بد طرف ته به بوزي د دې وجه د دین د دوستانه نه ځان بچي او اخیری حدیث د بخاری دی پیغمبر علیہ السلام فرمای المرء مع من احب انسان به هغه چا سره په قیامت کې چې چا سره محبتي هغه سره به پاسي نو به هر حال آیاتنا د عقبه ابن ابي معيط او د غیر دوستانه مبارک دي خو عام دوستانیم دغه حکم دی بهترین دوستانه انسان د دنیا آخرت کې پیدا ورګي او غلط دوستانه انسان دنیا آخرت کې هغه خرابي اصحاب الجنه خاوندان د جنت چې یوم الدین پیدا ورځ د قیامت خیرون ډیر بهتر وي مستقرن په دیواد مستقل مکان مستقل ده و احسن و دیر خیستا بی مقیلا پیتی بارد زید آرام ده غرمی و یوم او پا غرز بانده تشک کس سماو چی کلوشی اسمان بلغمام پوریز سرا او شک زکو دیر گن پرشتی برا کزیگی ده انتہائی کلوشی و نزل الملائک تورا کزی بکلشی پرشتی تنزیلا پا کزول سرا الملک و بادشاہت یوم ایدن پتخ و رزبان دی الحق و دا ثابت دی لرحمن مہربان ذات لرا وکان یومن وی بدارت دا سرس علی الکافرین پا کافرانو باندی اسیرا تنگا و یوم او پا غو رزبان دی یا عضو الظالم و چک پلگی ظالم انسان دو جد ندامت و دا حسرت و دا افسوسنا الظالم و ظالم انسان مشرک انسان علا یده پلا سنو دوا فدوارو لا سنو خبلو بانده قول ده بوایی یا لیتنی کاز چیزو اتخذتو معنی سلوه مار رسول ده پیغمبر سرا سبیل آلار ده هدایتو یا ویلتا افسوس ده مال را حلاکت زمان لیتنی کاز چیزو لم اتخذ نوی نسل ما کلانن یا لیتنی کاز چی ما لم اتخذ نوی نسل کلانن پلان کی لرا خلیلن دوستو او پلان لپسی ہوئی خواه اتا سمید آیتون ای بار کی دو آم ار سڑے بوچی ری پلان کی سر زمان دنیا کی لیندین نوی خدای نن بابا چوی لم اتخذ ما نوی نسل کلانن پلان کی لرا خلیلن دوست لقد اضلنی تحقیق سرزی خطا کرم عن الذکر ده هدایتنا بعد از جانی رستو عدین چراغ لیو ماتا وکان شیطانو ده شیطان لیل انسانی ده پارد انسانو چه سوکم انسانو سب دوستانا کئی خزولا رسوا کون که یا خزولا بی امداد کون که الحمدللہ رب العالمین و نعبود صدا کتنا نصیب ہے غلط کو کرنا بس ہے لیکن وہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم راضی شکریہ سن اللہ